Radio 1 met Roos Mogree. Goedemiddag. Schiphol mist een milieuvergunning. Om hier wel aan te voldoen moeten ze flinke maatregelen nemen. En zelfs dan is de vraag, is het haalbaar? Straks praten we erover in 1 Vandaag. Maar eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Van de 22 miljoen coronavaccins die Nederland voor het eind van het jaar zou leveren aan arme landen, zijn er tot nu toe pas een paar honderdduizend geleverd. Dat is natuurlijk veel te weinig, zei minister De Bruin voor ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer. Dat heeft te maken vooral ook met logistieke problemen. Het is echt een veel ingewikkelder vraagstuk dan je zou denken. Produceer die vaccins, breng ze naar de landen toe, zet ze in de armen, klaar. Ja, helaas is het zo eenvoudig niet. Nederland levert de vaccins via het internationale COVAX-programma. In totaal heeft de regering 27 miljoen vaccins toegezegd. Op dit moment liggen er 18 coronapatiënten uit Nederland op Duitse IC's. Een week geleden waren het er nog 12. In totaal liggen er 664 patiënten op intensive care afdelingen. Het aantal besmettingen was afgelopen dag bijna 20.000, ongeveer hetzelfde als het weekgemiddelde. Mensen die geboren zijn in 1948, 49 of 1950 kunnen een afspraak maken voor een boosterprik, meldt minister De Jonge. De afspraak kan online worden gemaakt. Bellen kan ook, maar dan moet eerst de uitnodigingsbrief bij de post zitten. Na de coronabesmettingen in vliegtuigen uit Zuid-Afrika zitten in Bad Hoeverdorp nog ongeveer 10 mensen in quarantaine. De laatste mogen waarschijnlijk na het weekeinde weg. In totaal moesten 44 KLM-reizigers naar een speciaal hotel omdat ze positief waren. Het aantal dier- en plantensoorten die met uitsterven worden bedreigd is opgelopen tot boven de 40.000. Natuurorganisatie IUCN heeft duizenden soorten libellen en waterjuffers op de lijst gezet. Die hebben het zwaar door bestrijdingsmiddelen en door klimaatverandering. Het onderzoek naar de geruchtmakende kerstborrel in de ambtswoning van premier Johnson wordt uitgebreid naar 2 eerdere bijeenkomsten van de Britse regering. Gisteren ontstond grote commotie toen een video uitlekte waarin een woordvoerder te zien is die grappen maakt over die borrel in december vorig jaar. Juist op dat moment bereidde de regering strenge coronamaatregelen voor. Bij veel mensen schoot dat filmpje in het verkeerde keelgat, zegt correspondent Fleur Launsbach. Dat valt echt helemaal niet lekker. Je ziet dat ook aan een echte belangrijke krant hier, de Daily Telegraph. Dat is de krant die vaak echt wel op de hand is van Boris Johnson en deze regering. Nou, die heeft vandaag een kop die echt wel alles zegt. Die zegt, don't go to work, but do go to party. Johnson houdt vol dat er geen kerstborrel heeft plaatsgevonden. De plannen uit Brussel voor meer rechtszekerheid voor ZZP'ers, zoals maaltijdbezorgers, wordt wisselend gereageerd. Volgens de Europese Commissie zijn medewerkers van bijvoorbeeld taxidienst Uber en maaltijdbezorger Deliveroo werknemers, terwijl de bedrijven hen beschouwen als ZZP'ers. D66, PvdA, GroenLinks in het Europarlement vinden de plannen van de Europese Commissie een stap vooruit. En ook vakbond FNV is blij. Maar Uber en Deliveroo zeggen dat de wijziging van de regels duizenden banen van zelfstandigen op de tocht zet. De vrouw die aan het begin van de Tour de France een massale valpartij veroorzaakte, is veroordeeld tot een boete van €1.200. Tijdens de eerste etappe in Bretagne stond ze half op de weg met een groot kartonnen bord met de tekst Allez Omi Opi. 50 renners kwamen ten val, onder wie de wereldkampioen tijdrijder Tony Martin. De zaak tegen de vrouw was aangespannen door de internationale profrennersorganisatie CPA. En het weer nog, veel bewolking en enkele buien. Het is 4 tot 7 graden. Morgen vooral in het zuidwesten regen en ook wat natte sneeuw. En het wordt een graad of 4. En dan gaan we naar Robert Vriezen van de ANWB. Is de avondspits al begonnen, Robert? Nou, een klein beetje, Roos. De meeste files die staan in de Randstad leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. Bij elkaar staat zo'n 70 kilometer. Alleen op de A15 heb je wat meer vertraging vanuit Nijmegen naar Gorkum. Daar kom je in de file tussen knooppunt Del en afrit Leerdam. 6 kilometer met een half uur extra reistijd. En het komt door een ongeluk. Ster. Queen Elizabeth. Nelson Mandela. Shakespeare, The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Gordelroos, een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Voor een ander perspectief, deanderekrant.nl. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. De andere krant. Wekelijks in de bus of bij de boekhandel. De andere krant. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen rondom mijn huis. En Vereniging Eigen Huis komt voor mij op. Of het nou gaat over kopen, verduurzamen, juridische steun of hypotheken. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Fortuna's Kinderen is een liefdevol verhaal over de veerkracht van de mens zonder de vreedheid van de geschiedenis te ontkennen. Een ode aan de vrijheid, schreef de Volkskrant. De bestseller Fortuna's Kinderen van Anniet van der Zijl is overal verkrijgbaar. De woonverzekeringen van Vereniging Eigen Huis scoren maximaal. En om dat te vieren maak jij kans op een gratis woonpakket. Ga naar eigenhuis.nl/actie. NPO Radio 1. Avro Tros. De druk op Schiphol neemt toe. De luchthaven moet zich beter aan de regels houden en groei zit er voorlopig niet meer in, zo lijkt het. Het vaccineren van onze kwetsbaren. Veel mensen wachten nog met smart op de boosterprik. Maar in Duitsland gaat het allemaal een stuk makkelijker, merkte ook onze verslaggever. En we factchecken de paus. Ja, Lammert, dat is de eerste keer, toch? Ja, dat klopt. Het is een primeur. Kijk, straks hoort u hoe dat zit. In feit of fictie, maar er is ook sport en wel handbal. De WK vrouwenwedstrijd tussen Nederland en Roemenië. Richard van der Made. Nederland is titelverdediger, wereldkampioen geworden in Japan 2 jaar geleden. En het speelt nu in Spanje tegen Roemenië. Halverwege staat Nederland met 3 goals voor, 17-14. Maar het is wel moeizaam gegaan de eerste 30 minuten. In een wedstrijd die Nederland eigenlijk gewoon moet winnen om nog kans te houden op de kwartfinales. Het heeft 3 punten meegenomen, net als Zweden, naar het hoofdtoernooi. Daar zijn we nu dus in beland. Noorwegen heeft 4 punten en alleen de eerste 2 landen die gaan door naar de kwartfinales. En Nederland en Zweden zijn daar dus de grootste gegadigden voor. Maar het gaat heel moeizaam tegen Roemenië. Een grote handbalgrootmacht van weleer. 5 doelpunten van Bo van Wetering, de linkerhoekspeler. Het was slordig in de aanval in het eerste kwartier. Daarna herstelde Nederland zich wel in het laatste kwartier van de eerste helft. Straks nog 30 minuten. Heel veel spanning in Spanje op het WK. Maar Nederland staat dus wel voor met 3 doelpunten verschil. 1 vandaag. Roos Mogré. En dan is het donderdag 9 december. Lammert, wat speelt er vandaag? Het wereldvoedselprogramma van de VN is gestopt met de distributie van voedselhulp naar 2 steden in Ethiopië. Reden is een gewapende overval op 2 magazijnen waar dat voedsel ligt opgeslagen. Het ging om een gewapende overval door leden van een rebellengroep. Eerder zouden al 3 voedseltrucks door het leger van het land zijn geconfiskeerd voor eigen gebruik. Vanwege de veiligheid van de VN-medewerkers is nu dus besloten de hulp te staken. In Ethiopië is grote hongersnood door mislukte oogsten en een burgeroorlog tussen het leger en rebellengroepen. Ja, en dan krijgen wij hem hier bijna, het kerstpakket. Altijd weer een hoogtepuntje, toch? Nou ja, voor veel mensen toch niet. Want uit onderzoek van acties.nl blijkt dat 1 op de 7 Nederlanders een kerstpakket helemaal niet meer van deze tijd vindt. De helft van de ondervraagden krijgt liever een vrije dag of een bescheiden bonus in plaats van een doos met verrassingen. Hoezo bescheiden? Nou ja, dat weet ik ook niet. Een hoge bonus is inderdaad ook goed. Maar ja, de reden waarom laat zich raden. Want 46% is niet tevreden over de inhoud van hun kerstpakket. En maar liefst 3/4 geeft hierdoor wel eens onderdelen van de inhoud van hun kerstpakket weg aan vrienden of familie. Heb jij dat wel eens gedaan? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik ook wel, ja. Die pasta's en weet ik het, wat behoudbare dingen. Ja, precies. Nou, ik snap het ook wel, want er werd ook gevraagd naar het vreemdste item dat mensen ooit in hun kerstpakket hebben aangetroffen. En dan komen inderdaad rare zaken naar boven. Van een zak strooisout tot Viagra-pillen. Ik ben benieuwd wat voor bedrijf dat was. Nou. Niet bij de Avro Tros, volgens mij. Tenminste, kan ik me herinneren. Dan, hoe krijgt Schiphol de boel op orde? Het kabinet maakt zich hier grote zorgen over, zo zei de NOS gisteravond. Het grootste vliegveld van ons land mist de juiste milieuvergunning. En om daar wel aan te voldoen, moeten er ingrijpende maatregelen genomen worden. Zoals langzaam rijden rondom de luchthaven, naastgelegen boeren uitkopen of het strenger aanpakken van vervuilende bedrijven in de buurt. En zelfs als dat allemaal gebeurt, dan is het misschien nog steeds niet voldoende. Ik ga erover praten met onze collega Jan Salde, onderzoeksjournalist bij vandaag. Goedemiddag, Jan. Goedemiddag. En Johan Vollenbroek, voorzitter van milieuorganisatie Mobilization for the Environment. Jan Salde, Jan Salde zei ik al, maar Johan Vollenbroek ook goedemiddag. Een goedemiddag. Jan, ik begin even bij jou. Jij doet al jaren onderzoek naar Schiphol. We hebben het er al regelmatig over gehad. Schiphol heeft dus geen natuurvergunning. Maar dat hebben we toch al veel eerder gehoord. Dat is toch geen nieuws op zich? Zeker. Dat hebben wij ruim twee jaar geleden onthuld eigenlijk. Hè? Dat Schiphol zijn vergunningen niet op orde heeft. Wat eigenlijk ongekend is. Als je daarover nadenkt, is een grote uitstoter. Heel veel kleine uitstoters die moeten hun vergunningen wel op orde hebben. Worden daar ook streng op gecontroleerd, soms op bestraft. Ja, en Schiphol bleek zijn zaakjes niet op orde te hebben. En de minister reageerde toen ook kort na onze uitzending. Hè, minister van Nieuwenhuizen was dat toen nog. Dat dit wel een groot probleem is. En dat zij zich eigenlijk niet kon voorstellen dat dit tot krimp van Schiphol zou kunnen leiden. Hè, dat 100.000 vliegbewegingen misschien wel van af zouden moeten. Dat kon ze zich niet voorstellen. En nu blijkt het ruim twee jaar na dato toch wel zo'n beetje op tafel te liggen. Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? We zitten nog steeds in een stikstofcrisis. Hè? Dat is natuurlijk het verhaal. Waardoor er eigenlijk nog steeds heel veel niet kan. Bedrijven die hun vergunningen niet op orde hebben, die moeten gelegaliseerd worden. En dat geldt ook voor Schiphol. En dat is wel een probleem. En Schiphol heeft natuurlijk wel een aanvraag voor een vergunning ingediend vorig jaar. Maar dat is een aanvraag die door het ministerie van Landbouw, die erover gaan, is bekeken. En die zijn inmiddels tot de conclusie gekomen. Ja, dat blijkt toch wel een wat al te creatief en wel juridisch rammelend verhaal. Dus we zijn er eigenlijk heel bang voor dat dat bij de rechter uiteindelijk gaat stranden. Dus het ligt ergens op een stapel en dat rammelt aan alle kanten. Johan Vollenbroek, ik zei het al, u bent voorzitter van milieuorganisatie Mobilization for the Environment. U houdt zich er ook al lange tijd mee bezig. En dit speelt dus al sinds 2019. Wat is er sindsdien gebeurd volgens u? Nou, we zijn van 120 kilometer per uur zijn we 100 gaan rijden op de snelweg overdag. En verder is er niet veel gebeurd. Maar ik wou toch wel één ding opmerken. Want u vergeet zo straks toch één duidelijk alternatief. Schiphol heeft geen probleem als ze op 250.000 vliegbewegingen blijven zitten. Ja. Hoeven ze helemaal geen vergunning aan te vragen. Dat zou het makkelijk maken. Ja, dus dan hoef je verder helemaal geen maatregelen te nemen. Hoef je een boer uit te kopen, hoef je niet langzaam te rijden. Klaar. Maar ja, zo simpel is het. Schiphol zelf geen goed idee, Jan. Nee, dat vindt Schiphol geen goed idee. Dat vinden heel veel mensen in de Haagse politiek geen goed idee. Ze kunnen vergunning krijgen, dat klopt. Wat Johan Vollenbroek zegt, ze kunnen vergunning krijgen voor veel minder vliegbewegingen dan ze nu doen. Ja. Er is ook nog zoiets als een politieke wens in Den Haag. Roept men toch gauw, Schiphol is de motor van onze economie. Dat moet draaiende blijven. Ongeacht dat daar inmiddels de afgelopen jaren ook wel wat studies zijn verschenen die daar ook wel een beetje mee afrekenen. Het klopt, krimp is een optie. Maar ja, er liggen nu toch ook andere hele verregaande opties, als we het mogen geloven, op tafel. Die het dan ook mogelijk zouden moeten maken om toch Schiphol nog van enig volume te laten houden. Ja, Johan Vollenbroek heeft er daar een beetje verduzie in? Nee, want er zijn ook nog heel veel mensen die verschrikkelijk veel last hebben van Schiphol. Daar krijgen we ook massaal berichten over. En ik denk dat je die ook even vergeet, Jan. Dus ik denk dat die ook mee zouden moeten praten over een reductie van het aantal vliegbewegingen. En als je ook naar klimaat kijkt. En wat mij zo verbaast is, we hebben een rapport van de commissie Remkes gehad. Dat heeft bommen met geld gekost. Prima, een uitstekend rapport. Die zegt 50% reduceren, dan voeren we het niet uit. Dus ik begrijp niet waarom men dat niet zo wil uitvoeren. Want dan is dit probleem opgelost. Ja, want u heeft met uw stichting in 2019 al een handhavingsverzoek ingediend bij de overheid. Ja. U wilde dat alle vliegvelden die toen geen vergunning hadden daar wel aan zouden gaan voldoen. Nou, daar is bij Schiphol dus weinig van terechtgekomen. Dat hebben we al geconstateerd met elkaar. Ja. Wat verwacht u van een volgend kabinet? Wat er toch echt wel aan schijnt te komen, geloof ik. Zijn de laatste berichten. Ja, het schijnt er wel aan te komen. Maar echt veel fiducie heb ik er niet in dat men nu naar een minder aantal vliegbewegingen gaat. Dus we bereiden ons voor op een nieuw juridisch slagveld. Want dat gaat er echt van komen, denk ik. Ja, Jan. Als het kabinet dus het aantal vliegbewegingen niet fors terugbrengt. Jan, want, wat verwacht jij van het nieuwe kabinet? Ja, ik vind dat heel lastig. Ik kan ook niet. Kijk, ik hoor die verhalen ook nu circuleren. 80 rijden op snelwegen rond Schiphol. Boeren uitkopen. Andere bedrijven moeten gaan minderen. Ja, ik denk dan wel, je vraagt wel nogal wat, hè, om dan Schiphol in stand te houden. Ik kan ook helemaal niet inschatten. Kijk, 100 zijn allemaal 100 gaan rijden. Nou, het is niet dat nou het hele land van slot haalde. Nee. Hè. Dat maakte 70.000 huizen bouwen in één jaar mogelijk. Dus ja, als je 80 gaat rijden, gaat dat echt niet opeens heel Schiphol doen legaliseren. Dus dat kan ik niet zo goed inschatten. Kijk, in Den Haag zien we wel al langer dat Schiphol wel als best wel, zeker bij een aantal partijen, als onaantastbaar en heilig wordt beschouwd. Terwijl je ook, Johan Vollebroek zei dat net ook. Er ligt ook een klimaatopgave. Er moeten ook woningen gebouwd worden. Hè? Dus en dat de groei van Schiphol zelfs het huidige volume van Schiphol bemoeilijkt dat ook. Hè? Maakt het al heel moeilijk om bijvoorbeeld huizen te bouwen in de Randstad. Dus ja. je zou kunnen redeneren, een iets kleiner Schiphol maakt op andere vlakken weer heel veel meer mogelijk. Dus ja, ik heb geen idee welke kant het kabinet opredeneert. Nee, Johan Vollebroek, ik hoor u stemmend knikken. Je kunt het toch niet maken dat je van boeren eist dat ze hun ammoniakemissie halveren en dat van Schiphol mag toenemen. Ik vind dat meten met twee maten. Ik denk dat het ook politiek onhaalbaar zou zijn. Ik zie dan straks Farmers Defence Force wel op Schiphol staan op de landingsbanen. Ja, en wat gaat u zelf doen als er geen grote stappen worden genomen? Want u zegt net al, nou dan komen we wel weer met nieuwe juridische stappen, als ik u zo hoor. Nou ja, het punt is dat Schiphol dus nu nog steeds deels illegaal in werking is. En we hebben in maart van dit jaar hebben zienswijze ingediend op die conceptvergunning. Als daar begin volgend jaar nog geen definitieve vergunning ligt en Schiphol gaat toch over die 300.000 heen op jaarbasis, nou dan gaan we opnieuw een handhavenverzoek indienen. En dan zal de minister toch een besluit moeten nemen. En anders stappen we naar de rechter. Ja, Jan, jij volgt het ook al jaren. Zie jij op korte termijn dingen veranderen? Nou ja, corona was een beetje een geschenk. Een geschenk de afgelopen jaren. In ieder geval, als je het zo beschouwt voor de minister, die hoefde niet in te grijpen. Omdat de luchtvaart had zo'n laag volume dat de minister niet hoefde in te grijpen. Maar dat, ja, het krabbelt langzaam op en dan wordt dat wel interessant. Ja. Wat gaat ze dan doen? Hè? En zeker als er een nieuw handhavingsverzoek komt. De situatie is inderdaad op dit moment voor een deel illegaal. En dat zal men snel moeten gaan legaliseren. En ja, daar heeft men dus echt wel een beetje de handen bij in het haar hoe dat te doen. Dus dat wordt vooral ontzettend interessant om te zien of ze nog een geitenpaardje weten te vinden. Jullie blijven het allebei volgen. Dank Jan Zalde, onderzoeksjournalist bij Eén Vandaag, en Johan Vollebroek, voorzitter van milieuorganisatie Mobilization for the Environment. Straks, je hoeft niet per se te wachten op een boosterprik. Onze verslaggever Harm van Attenveld haalde hem vanmorgen zonder problemen vlak over de grens. Nu eerst verkeer, Robert Vriezen. Een kleine 100 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen, maar de meeste files leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. Uitzonderingen zijn er natuurlijk. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt het langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Die file wordt veroorzaakt door een kapotte auto. Die staat daar de rechte rijstrook te blokkeren. En een ongeluk op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum zorgt voor file tussen Meteren en Afrit Leerdam. 7 kilometer met 40 minuten vertraging. Keep me from getting to you, baby. Ain't No Mountain High Enough van Marvin Gaye en Tammy Terrell. En dan gaan we naar het WK handbal. De Nederlandse vrouwen tegen Roemenië. Richard van der Made, staan we nog op voorsprong? Ja, nog altijd. En Tess Wester, nee, het is Jara ten Holte die even onder de lat is gaan staan. De stand-in van Tess Wester keert de 7 meter van Pintea. Een uitstekende cirkelspeelster van Roemenië met een prachtige duik naar de hoek. En Monique Thijsteman, de bondscoach, ik kan dat zien op mijn monitor, balt haar vuisten. Is daar zeer gelukkig mee. Kent ten Holte ook goed vanuit de jeugd, de handbalacademie. Thijsteman, de nieuwe bondscoach van Oranje, is de grondlegger geweest van die academie vanaf 2006 opgericht. Nederland-Roemenië op het WK in Spanje is los in de tweede helft. Het is een belangrijke wedstrijd. 17-14 staat Nederland voor. Het ging moeizaam in de eerste 20 minuten. De laatste 5, 6, 7 minuten ongeveer van de eerste helft waren dik in orde. Aanvallend ging het toen ook wat beter lopen. Nederland is de titelverdediger, wereldkampioen geworden in Japan. En speelt nu 3 wedstrijden. Zaterdag tegen Kazachstan en maandag nog tegen Noorwegen. Met als inzet een plek in de kwartfinales. Vooralsnog gaat het goed in het begin van de tweede helft. Want de eerste goal is voor Oranje. Laura van der Heijden met haar tweede. Het is 18-14. Gaan we naar de boosterprik. Hier komt de campagne met horten en stoten op gang. Maar vlak over de grens is het een heel ander verhaal. De Duitsers zetten de boosters naar eigen zeggen kosteloos, ongecompliceerd en zonder afspraak. Iets waar veel Nederlanders al gretig gebruik van maken, zagen wij op social media. Lammert. Ja, inderdaad. We zagen Joep Domen van de NRC Handelsblad bijvoorbeeld twitteren. Net naar de Duitse grensstad Aken gereden en zonder problemen een boostervaccinatie gekregen. Wat een organisatie in gastvrijheid. Iedereen is welkom, ongeacht nationaliteit en zonder afspraken te maken. En zo waren er meer. Onze verslaggever Harm van Attenveld die nam de proef op de som en reisde af naar Duisburg, vlak over de grens. Daar staan de mensen in de rij voor hun derde prik. Een autorit dus om te kijken of ook hij in aanmerking kwam voor die prik. Dritte maal. Ik heb jetzt meine Frau angerufen. Die komt jetzt auch. Die lässt sich auch sofort impfen. Auch boostern. Het is kostenloos, uncompliceerd en ohne termijn, zonder afspraak. Achter deze dranghekken in Alt-Homberg, aan de linkerkant van de Rijn, stadsdeel van Duisburg, net over de grens bij Venlo. Goedendag. Ik möchte mich gern impfen lassen. Ja, sehr gerne. Ja? Kein Problem. Ist das möglich? Das ist möglich. Sie müssen nur ein paar Unterlagen ausfüllen. Wichtig ist Zweitimpfung erst oder Boosterimpfung. Was haben Sie denn? Ja, ich möchte den Booster haben. Booster. Oh, danke. Krijg ik een formulier. Anamnese, medische verklaring moet ik invullen. Dan komt er nog een andere manier aan. Wie bent u? Leonard Boer Verwoeld van Gesundheitsamt der Stadt Duisburg. Meneer van de Gesundheitsdienst van de stad Duisburg. Ik begeleide Sie jetzt ins Impfzentrum in unser westliches, eins von 4 Impfzentren in unserer Stadt. En loop met mij naar binnen, een van de 4 priklocaties hier in de stad. Ohne Termin, genau, möglichst unkompliziert versuchen wir möglichst viele Leute am Tag hier zu impfen. Zonder afspraak, zo ongecompliceerd mogelijk. Definitief, op jeden Fall. We willen die boostercampagne in Duitsland zo snel wie mogelijk voranbrengen. Afstand wordt geroepen door een man in een geel hesje. Viele Leute aus angrenzenden Kommunen und holen sich hier ihren Booster ab. Er zijn ook veel inwoners uit naburige gemeenten die juist naar hier komen om hier een booster te halen. Weil wir halt große Kapazitäten haben, ja. Dit is mijn anamnese, Impfbewijs. En einmal den Personalausweis. Paspoort nog. Perfect. Kein Problem, dass ich die holländische Staatsangehörigkeit habe. Nein, Hauptsinn, wir sind hier schon froh, wenn auch Holländer geimpft werden. Wir sind auch blij, dass wir Nederlanders können helfen hier. Okay, danke. So, dann kommt ja einer durch, bitte, ja? Es ist halt egal, ob jemand deutscher Staatsangehöriger ist oder nicht. Macht nicht aus, ob ihr Deutscher bent oder nicht. Und gibt es viele Holländer, die hier kommen? Kann ich jetzt noch keine relevante Aussage zu treffen, weiß ich gar nicht. Wir impfen und jeder Geimpfte bringt uns einen Schritt weiter im kommenden Winter. Von daher macht es für uns keinen Unterschied. Egal aus Holland oder Deutschland. Egal. Ja, egal. Iedere prik brengt ons een stap verder in deze crisis. En dan maakt het niet uit, zegt hij, of het nou een Nederlander of een Duitser is die geprikt wordt. Ungefähr 20%. Haben in Deutschland bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. 16,6 Millionen Menschen. 16,6 Millionen Deutschen haben inmiddels den Booster gehad. 20% von der Bevölkerung. Genau. So weit sind wir in Holland noch nicht. Ja, gut. Wir haben ein bisschen eher angefangen, glaube ich auch. Ne? Wir sind iets eerder begonnen, sagt hij. Dann schuifelen die Besuchers langsam durch die Hall. 4 Hockjes, een gordijntje ervoor. Het gaat nur darum, bij een Aufklärungs- en Anamnesegespräch keine Tonaufnahmen te maken. In het hokje mogen geen opnamen gemaakt worden. Ja. Oké, okay. Dankjewel. Nou, die zit erin. Ja, Das war's dann? Das war's schon, ja, genau. Ja. Wie lange hat es jetzt ungefähr gedauert? Ich glaube 25 Minuten, 20 Minuten. 20 Minuten heeft het geduurd. Ja. En de booster zit erin. Ja. Unglaublich, dass es hier so leicht geht. Wir geben unser Bestes. Deutschland, danke, sage ich dann. Gern geschehen. Ja, Duitsland bedankt. Harm van Attenveld, die dus een Duitse boosterprik haalde zonder problemen en ook niet heel lang hoefde te wachten. En inmiddels via de apotheek heeft hij ook nog een QR-code die in heel Europa geldig is. Nou, veel ouderen en vooral mensen met een kwetsbare gezondheid zijn hier vast jaloers op, want zij krijgen pas de boosterprik als hun hele leeftijdsgroep aan de beurt is hier in Nederland. Veel te laat, vindt directeur van de Patiëntenfederatie, Dianda Veldman. Mevrouw Veldman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een beetje een hard gelach wellicht dat dat in Duitsland zo makkelijk gaat? Ja, het is echt ongelooflijk als je het hoort hoe makkelijk het gaat, hoe ze niet ingewikkeld doen. Ja, daar kan ik echt jaloers op worden. Ja, en mensen die nu afreizen naar Duitsland om eerder een boosterprik te krijgen, is dat een goed idee volgens u? Nou ja, voor mensen individueel is het vast een oplossing. En zeker als je vlakbij de grens woont. Maar het is natuurlijk niet een structurele oplossing voor heel Nederland. Hè. We moeten het zelf beter gaan organiseren. En dan is vooral het probleem dat, eigenlijk wat u net al zei, mensen met een medische indicatie, dat die veel te laat aan de beurt komen. Ja, wat vindt u ervan als u ziet hoe dat gaat? Nou, volgens mij is het gewoon een rekenfout. Ik kan me niet voorstellen dat dit beleid is. Ik zal u uitleggen. In de eerste periode van prikken, begin dit jaar, is er afgesproken dat mensen met een kwetsbare gezondheid naar voren werden geschoven. Dus die kregen eerder de prik dan gezonde leeftijdsgenoten. Nu is het zo dat ben je boven de 60, dan heb je de garantie dat je voor eind van dit jaar kunt. Maar daarna moet je met je leeftijdsgroep mee. Dus stel je voor iemand van 25 jaar met een ernstige spierziekte, iemand die ademhalingsondersteuning nodig heeft, die elke dag hulp thuis krijgt, hè, met ook besmettingsgevaar, die persoon zou dan waarschijnlijk pas in juni aan de beurt zijn. Terwijl in maart en april de eerste en de tweede prik al gezet zijn. Dan ben je dus 14 maanden later. En dan gaat het om mensen die gewoon echt kwetsbaar zijn in hun gezondheid, als ze corona krijgen, sneller in het ziekenhuis komen en misschien wel kunnen overlijden. Dus ik begrijp het werkelijk niet. Nee, want ik vind het nogal sympathiek dat u zegt, ja, het is een rekenfout. Ik vind het gewoon een beetje dom. Nou ja, zo kan je het ook zeggen. He, waar het ons om gaat is, je moet gewoon voor deze boosterronde moet je gewoon dezelfde volgorde met allerlei groepen aanhouden als je in de eerste ronde hebt gedaan. En dat betekent dat mensen die onder de 60 zijn en die een kwetsbare gezondheid hebben naar voren gehaald moeten worden. En je kan nog een onderscheid maken. Hè? Ja. Heeft u enig idee waarom ze dat nu dan zo anders doen dan in die eerste twee prikrondes? Nou, het is inderdaad volgens mij gewoon een beetje dommigheid. Kijk, de Gezondheidsraad heeft een advies gegeven. Die heeft gezegd, mensen met een medische indicatie, daar werkt die prik net zo goed bij als bij gezonde mensen. Dus daarom kunnen ze op hetzelfde moment opgeroepen worden als hun gezonde leeftijdsgenoten. Waar de Gezondheidsraad vergeten is naar te kijken, is dat die groep mensen afgelopen jaar veel eerder zijn geprikt. Daar is ze misschien ook niet om advies gevraagd. Dus ja, misschien kan je het niet eens de Gezondheidsraad kwalijk nemen. Ik vind gewoon dat de minister nu consequent moet zijn en zeggen van trek die mensen weer naar voren. En dan zou ik zeggen, de mensen met echt ernstige spierziekten nu in december al, en de mensen onder de 60 die normaal gesproken de griepprik krijgen, die hebben we afgelopen jaar of dit jaar op hetzelfde moment gehad als mensen tussen de 50 en 59, ook al zijn ze dan bijvoorbeeld 25... doe die weer op dezelfde manier, dus laat die in januari aan de beurt komen. En hoe ingewikkeld kan het zijn? Hugo de Jonge maakt dus echt een inhaalslag wat dat betreft. Dank Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie. Straks, scholen willen meer geld om de corona-achterstanden in te halen. En hoe zit het met de kerstvakantie? Wordt die nou wel of niet verlengd? Bol Piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol Piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. bolpiano's.nl. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Pieter Tijlers huis in Haarlem is open. Boek nu via tijlersmuseum.nl. Techniek. Dat zijn geen dingen, maar mensen. Die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Altijd de beste aanbieding met uw brillenvergoeding bij Specsavers. Zo krijgt u nu 2 merkbrillen gratis. Want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Dus heeft u nog een ongebruikte brillenvergoeding? Profiteer dan voor 31 december. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. NPO Radio 1. En dan is het 16:30 geweest. Tijd voor Jan van der Putten van het NOS Journaal. Onderwijsminister Slob is niet van plan om de basisscholen een week eerder kerstvakantie te geven. Hij twittert dat hij snapt dat leraren en leerlingen toe zijn aan vakantie. Maar Slob zegt ook dat leraren de scholen voor hun leerlingen willen openhouden. De 3 tieners die vorige maand in Helmond verongelukten, reden veel te hard. Dat zegt de politie na onderzoek. Hun auto ging volgens de politie ver boven de toegestaande snelheid de bocht in en botste frontaal op een ambulance. Van de 22 miljoen coronavaccins die Nederland zou doneren aan arme landen zijn er pas een paar honderdduizend geleverd. Minister De Bruin voor Ontwikkelingssamenwerking belooft de Tweede Kamer uit te zoeken wat het probleem is. En voor de 3e dag op rij zijn er iets minder dan 20.000 nieuwe positieve coronatests, meldt het RIVM. Op de IC's liggen 664 covid-patiënten. Van hen zijn er 18 overgebracht naar Duitsland. Dan gaan we door naar Marco Verhoef, ook hier in de studio aangeschoven. Lichtblauwe kerstballen heb jij, zei je zojuist. Zegt dat iets over het weer? Over de helderblauwe luchten die gaan komen? Of nee, werkt jouw kerstboom niet zo? Het zegt misschien wat over mijn state of mind. Maar ja, daar kun je ook van alles bij bedenken. Nee, het heeft helemaal niets met het weer te maken. Heel goed. Inderdaad. Je kunt het maar beter benoemen dan. Ja. Nou ja, en het weer, om daar dan op door te gaan. Op dit moment wat lichte regenval in het noordwesten en midden van het land. Dat trekt langzaam naar het noordoosten. Het zuiden blijft meest droog. En vannacht is het dan een tijd lang droog op de meeste plaatsen. 1 tot 3 graden de minimumtemperatuur. En aan het eind van de nacht begint het in Zeeland stevig te regenen. En die neerslag breidt zich dan morgenochtend over grote delen van ons land uit. In het zuiden en zuidoosten zou ook wat natte sneeuw kunnen vallen. Blijft niet liggen. Het wordt 3 tot 5 graden. En die 3 graden is dan weggelegd voor Groningen. Waar het wel droog blijft en waar misschien zelfs de zon ook nog een klein beetje schijnt. Nou, in de loop van de nacht naar zaterdag droogt het dan op steeds meer plaatsen op. Zaterdag nog een laatste bui in de ochtend in het zuidoosten. Daarna van tijd tot tijd zon en een graad of 6. Zondagochtend regent het even en daarachter gaan de temperaturen omhoog naar 11 graden. Is het mooi, een blauwe kerstboom? Ja, is heel mooi. Ja? Zeker. Ja. Ik ga eens goed naar kijken. Twitteren hoor voor je. Doe maar. Gaan we snel naar de ANWB. Robert Vriezen. 120 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Maar de meeste files die leveren niet meer dan een minuut of 5 vertraging op. De uitzonderingen staan op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Een kapotte auto op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij afrit Weidewormer. 4 kilometer file daar met 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En de nasleep van een ongeluk op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum tussen Meteren en afrit Leerdam 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Gaan we naar het WK handbal. Nederland tegen Roemenië. Hoe staat het ervoor? Richard van der Made. Dit klinkt goed. Ja, 24-20. Er valt er weer eentje binnen voor Oranje. Laura van der Heijden, record international van deze ploeg. Prachtig. Goed gelanceerd vanaf de rechterkant en dan schiet ze hem in de verre hoek. Zo is het 24-20 Nederland-Roemenië. Halverwege de tweede helft. Een spannende, echt belangrijke wedstrijd hoor op dit wereldkampioenschap in Spanje. Het is een sleutelduel in de hoofdronde. Nederland had het moeilijk in de eerste helft, maar het loopt wel wat beter in de tweede helft. Maximale voorsprong van 6 doelpunten voor de ploeg van de nieuwe bondscoach Monique Tijsterman. Roemenië kwam terug tot een marge van 3 en nu dus een verschil van 4. Roemenië, taai, stugge, goed georganiseerde verdediging, sterke afstandsschutters. Maar dat heeft Nederland ook allemaal. Die vechtlust bij Oranje, dat bleek ook 2 dagen geleden weer in het laatste duel van de voorronde tegen Zweden. Toen Nederland ook knap in de tweede helft terugkwam en nog 31-31 gelijk speelde. Dit duel moet gewonnen worden, want je neemt de punten mee in deze pool van 6 landen. Het gaat allemaal om die kwartfinales. Dat duurt allemaal nog even, maar voorlopig gaat het goed met Nederland 24-20 na een kwartier in de tweede helft in Spanje op het wereldkampioenschap. Ster. Wie ben je nog als je alles kwijtraakt? Lees de sprankelende bestseller Het Zoutpad. Een inspirerend verhaal over omgaan met verdriet, een ode aan de natuur en een bijzondere ontdekkingsreis. Het Zoutpad, al meer dan 200.000 lezers. Ah, kerst. Dus haal die foute kersttruien in de knoopzittende kerstverlichting en het gourmetstel maar van zolder. En voor alles wat je daar niet vindt, ga je naar bol.com. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. In Droomgroot interview ik mijn voorbeelden. Bijzondere mensen die openhartig vertellen over hun leven en de ingewikkelde weg naar succes. Mijn boek Droomgroot ligt nu in de winkel. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromeet. Nu bij New York Pizza. De Italian Garlic Chicken Pizza. Met knapperige groenten, kip, parmesano en crème van knoflook. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Roos Mogré. Eén vandaag. Straks een minister van Digitale Zaken. Noodzakelijk dat die er komt, zegt Kees Verhoeven, oud-Kamerlid. En we spreken hem straks. Thuis moeten blijven in plaats van les krijgen op school. Door de coronacrisis hebben veel kinderen en jongeren een leerachterstand opgelopen. Om de schade in te halen is er dit schooljaar voor elke leerling €700 beschikbaar. In totaal gaat het om €8,5 miljard. En ook volgend jaar is er geld beschikbaar, maar daarna, ja, dan houdt het op. En dat is volgens de scholen een probleem. Ze willen langer de tijd krijgen om de opgelopen achterstanden in te halen. We gaan erover praten met Tamar van Gelder, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. En voor we het over geld gaan hebben, Lammert, is er eerst nieuws over die kerstsluiting van de scholen. Vind ik nogal relevant als moeder. Ja, demissionair minister Arie Slob twitterde vanmiddag dat dat zeer waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Hij schrijft: ik sprak deze week diverse leraren en leerlingen uit gemeenten met veel besmettingen. Ik snap hun zorgen. Het is zwaar. Vele snakken naar vakantie. Tegelijk zeggen ook veel leraren: houd de scholen open voor de leerlingen. Dat is en blijft onze inzet, ook rond de kerstvakantie. Ah, helder. Tamar van Gelder, blij mee? Nou ja, blij. We willen gewoon duidelijkheid. Dat advies van het OMT hangt al een week boven de markt. En wij willen gewoon heel graag, ik denk net zo elke leerling, student, ouder, maar ook leraar wil gewoon weten waar die aan toe is. Dus we willen gewoon nu een besluit. En dus minister Slob zegt op Twitter, onze inzet is. En wij met angst en beven zien we uit naar volgende week dat er misschien toch nog een besluit komt dat het anders moet. En we willen gewoon zorgen dat als er wordt gekozen om een verlenging van de kerstvakantie, of dat er wordt besloten tot afstandsonderwijs, dat willen we goed kunnen voorbereiden. Dus dat besluit hebben we vandaag nodig. Ja, dus het klinkt nog niet zo heel zeker wat u betreft. Zeker niet. Nee. En dus die duidelijkheid echt, ik zou erop aan willen dringen bij het hele kabinet, zorg ervoor dat we allemaal weten waar we aan toe zijn. Want we willen natuurlijk ook weten of er een kerstlunch voorbereid moet worden of dat ouders iets anders thuis moeten gaan regelen. Dus duidelijkheid vandaag eigenlijk. Beter om alvast voor te bereiden op teleurstellingen, want die kerstlunches zijn altijd heel belangrijk voor kleine kinderen. Zeker. Over dat geld dan. Hoe zit dat precies? Een flinke smak, maar met een beperkte houdbaarheidsdatum. Dus er is extra geld beschikbaar gekomen voor kinderen met een achterstand, maar dat is maar voor dit jaar en het jaar daarna. En daarna is het klaar. Ja, het gaat dus dan over 8,5 miljard hè, voor 2,5 jaar. En wij hebben onze leden daarom gevraagd van, goh, wat gebeurt daar nu mee? En 75% zegt van, ja, dat komt helemaal niet goed terecht. En we hebben gewoon structureel geld nodig. En dat hebben we ook aan de formerende partijen gezegd. We hebben gewoon een structurele injectie in het onderwijs nodig voor de komende jaren in ieder geval. En niet incidenteel geld. Want we hebben een lerarentekort, de werkdruk is gigantisch hoog. En we willen gewoon zorgen dat kinderen goed onderwijs krijgen. Maar je kan ook zeggen, ja, het gaat specifiek over die achterstand. Waarom is dat nog niet gelukt om dat in te lopen? En waarom denkt u dat dat volgend jaar niet lukt? Nou ja, daarvoor heb je personeel nodig. En dat personeel is er nu gewoon niet. Of het wordt extern ingehuurd. En dat is niet het beste onderwijs wat we voor ogen hebben voor leerlingen en studenten. Nee, en dan krijg je dus wel extra geld. Maar ja, als je geen personeel kan vinden, dan kun je er ook niet zoveel mee. Hoe wordt dat geld nu dan ingezet volgens u op verschillende scholen? Nou ja, op verschillende scholen lukt het ook niet om het ook uit te geven. Op andere weer wel. En dan worden er private partijen gevraagd om bijlessen te doen. Maar dat is niet het onderwijs wat we voor ogen hebben. Nee, Lammert, daar horen wij ook verschillende geluiden over. Hè? Ja, dat kun je wel zeggen. We horen bijvoorbeeld van een school waar er yogalessen van betaald worden. Want deze tijden zijn al druk en hectisch genoeg voor de kinderen al, dus die school. Maar er zijn natuurlijk ook scholen die het echt hard nodig hebben voor achterstanden in het onderwijs. Bijvoorbeeld basisschool Lelieschool in Hilversum. Dat is een kleine school van 83 leerlingen. Directeur Jeldau Veenstra. We zitten nu een soort crisis op te lossen terwijl we nog in die crisis zitten. En dat is eigenlijk niet te doen. Je bent zo bezig om die basis op orde te krijgen dat je eigenlijk niet, je kunt eigenlijk niks extra's doen. Nee, belandt dat geld nu bij de leerlingen die het hardste nodig hebben, Tamar van Gelder? Nou ja, daar zijn we zeker niet van verzekerd. En het verhaal is heel herkenbaar. Je kan niet met niks achterstanden wegwerken. En die achterstanden zijn gewoon groepen kinderen die dat echt nodig hebben. Dus voor ons is het, je moet nu structureel investeren in ook goed opleiden van leraren. Om te zorgen dat ook die leerlingen weer les kunnen krijgen. Dus het is een crisis in een crisis. En dat is best ingewikkeld om dat met incidenteel geld op te lossen. En als dat structurele geld er dan komt, moet er dan ook een soort kader komen waar dat geld aan besteed wordt? Dat het niet meer zomaar kan dat je het bijvoorbeeld aan yogalessen geeft? Nou ja, kijk, het is natuurlijk aan de school en het onderwijsteam en de leraar die weet het beste om te zorgen hoe een leerling het beste zijn achterstand of vertraging kan inhalen of wat de beste les is. Dus daar het kader is de leraar wat ons betreft. Oké, dank. Tamar van Gelder, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Gaan we naar Robert Vrieze voor De Spits. 140 kilometer file staat er in het land, Roos. En op de meeste plaatsen kun je toch wel goed doorrijden. Is de vertraging niet meer dan een minuut of 5. Uitzonderingen op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Daar staat een kapotte auto bij Alfred Weidewormer. 4 kilometer file met 10 minuten vertraging daar. De rechterrijstrook is dicht. 3 kwartier vertraging voor het verkeer op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Alfred Leerdam. 8 kilometer file daar na een ongeluk. En na een ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Zevenbergse Hoek. 4 kilometer file. 20 minuten vertraging daar omdat de linkerrij ook dicht is. Feit of fictie? Feit of fictie? En vandaag gaat hij over de paus en een soort van seks. Ja, ga er maar even goed voor zitten. Want de paus heeft het ontslag van de aartsbisschop van Parijs geaccepteerd nadat bekend werd dat hij een intieme relatie met zijn secretaresse heeft gehad. De geestelijke zou haar daarbij hebben gestreeld en gemasseerd. De paus heeft laten weten hem niet te hebben ontslagen omdat hij het zesde gebod heeft geschonden. Dat zegt, gij zult geen onkuisheid doen. Nee, hij heeft het gedaan omdat de man door alle roddels zijn werk niet goed meer kon doen. Want, zo zei de paus tegen journalisten, che è stata una mancanza di lui, una mancanza contro il sesto comandamento, ma non totale, ma i peccati più gravi sono coloro che hanno più angelicalità. Ja, de paus zegt hij heeft gefaald. Hij heeft gefaald wat betreft het zesde gebod, maar het was geen totaal falen. En dan komt het, let op, de zonde van het vlees is niet de ergste zonde. Ja, en jij hoorde dat vanmorgen en toen zei je tegen ons in de vergadering, hoe zit dat dan? Zijn er ergere zondes dan de zonde van het vlees? Inderdaad zit er een soort hiërarchie in de 10 geboden, dat het eerste gebod de belangrijkste is, een soort top 2000, maar dan met geboden. Dus ik ben het uit gaan zoeken. Ik vroeg het als eerste aan theoloog Peter Nissen. Ja, die zit er inderdaad in. Daarmee is verbonden een hiërarchie, een volgorde die ook in de katholieke moraaltheologie altijd gemaakt is tussen overtredingen tegen de regels van wat goed leven is. Dus er wordt een onderscheid gemaakt tussen doodzonde, hoofdzonde en dagelijkse zonde. Dus wat de paus zegt, staat eigenlijk in een lange traditie die al teruggaat tot de kerkvader Augustinus in de 4e eeuw. Oké, dus er is wel degelijk een hiërarchie binnen die 10 geboden. Ja, inderdaad. De eerste 3 katholieke geboden gaan over de relatie met God. De andere gaan over de relaties tussen mensen onderling. Waarbij het allereerste gebod inderdaad het belangrijkste is, zegt ook priester en bijzonder hoogleraar christendom Antoine Baudard. Ja, dat gaat over God. Gij zult de Heer uw God aanbidden en met het gehele hart, met gehele ziel, met gehele verstand en alle krachten. Ja, en het tweede, min of meer daaraan geleid, is bemin uw naast als uzelf. Dat kun je grofweg zo formuleren, dat is het allerbelangrijkste. En als je dus je naaste bemint als jezelf, berok je je naaste, dus geen enkel kwaad. Daarmee heb je eigenlijk alles van de 10 geboden samengevat in deze 2 geboden. Ja, en Baudard begrijpt ook goed waarom de paus de handeling van de aartsbisschop niet de ergste zonde noemt. Je zou kunnen zeggen, als het gaat over een intimiteit, in dit geval is het de schending van het celibaat geweest, dan is dat iets tussen 2 mensen geweest die allebei daar geen bezwaar tegen gehad zouden hebben, stel ik me zo voor. Wat is nou erger? Mij duikt dat erger is wanneer je bijvoorbeeld op grote schaal de belasting ontduikt, dan benadeel je veel meer een ander dan wanneer het een kwestie is tussen 2 mensen die allebei dat eigenlijk wat plezierig vonden, als ik het zo mag zeggen. Ja, toen kreeg Baudard een appje van de paus. Ja, maar heel even voor de goede orde. Maakt het dan nog uit qua zonde of je echt gemeenschap hebt, echt seks, of alleen een beetje rommelt in de marge? Mag dat dan wel? Interessante vraag. Heb ik uiteraard ook aan Baudard gesteld. Dat vind ik heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Ik denk dat het ik denk dat mensen dat zelf ook zo ervaren. Als je met iemand in de sponde gaat, dan is dat iets anders dan wanneer je iemand streelt of iemand masseert. Misschien is in dit geval het wel aan de orde geweest dat iemand pijn in de rug heeft gehad. Ik was er niet bij, dus ik kan dat niet beoordelen. Ik vind het ook een beetje te ver gaan om je daar verder over te uiten. Ja, Nisse zei daar wel iets meer over. Hij zou als biechtvader alleen wat masseren en knuffelen een dagelijkse zonde noemen, terwijl een langdurige seksuele relatie wel meer richting hoofdzonde gaat. Maar wat zegt hij nou allemaal als je met elkaar in de sponde gaat? Ja, als je met elkaar naar bed gaat. Dus als je echt de volledige daad. En wat had dat dan met rugpijn te maken? Nou ja, als je iemand alleen masseert omdat hij geen rugpijn heeft, dan is het weer een heel ander verhaal natuurlijk. Het is een ingewikkelde kwestie. Ja, het is wel een ingewikkelde kwestie. Maar is het nou feit of fictie? De zonde van het vlees is niet de ergste zonde, zoals de paus zei. Nou, volgens alle experts die wij hebben gebeld, is het heel hard een feit. Tips, mail naar feitoffictie@eenvandaag.nl. Ik ben blij dat we dat hebben opgelost, die zaak. Het WK handbal vrouwen dan. Nederland-Roemenië bijna aan het einde. Richard van der Malen. Ja, het is ongelooflijk spannend in Spanje op het wereldkampioenschap. Monique Thijsteman grijpt naar een time-out. En dus ook kansen voor de Roemeense bondscoach om in te praten op zijn speelsters. Het verschil is 1 doelpunt. Nederland had een marge van 6 goals, 22-16. Maar ik zei het al, het is zeker nog niet gespeeld. Want die Roemenen zijn gewoon ongelooflijk stug en taai. En knokken zich terug in de wedstrijd. Nederland gaat ook foutjes maken. En dan is het makkelijk scoren voor Roemenië. Het is nog niet gedaan. Nederland moet deze wedstrijd winnen om uitzicht te houden op de kwartfinales. We gaan richting de laatste 5 minuten. Het duurde nogal lang, maar de kabinetsformatie schijnt nu toch echt bijna klaar te zijn. Met een beetje geluk wordt volgende week het coalitieakkoord gepresenteerd. En dan begint de zoektocht naar nieuwe bewindspersonen. Waaronder mogelijk een nieuwe post. En dat zou dan een primeur zijn, de allereerste minister van Digitale Zaken. Kamerleden vinden al langer dat ICT een portefeuille op zich is. En daarom is er een Kamercommissie Digitale Zaken. Die is er mede dankzij de inzet van oud-Kamerlid voor D66, Kees Verhoeven. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is al duidelijk dat er in het nieuwe kabinet meer bewindspersonen komen vanwege de hoge werkdruk en grote probleemdossiers zoals wonen en klimaat. Maar waarom moet er volgens u ook een minister voor Digitale Zaken bij? Digitale zaken of digitalisering of digitale technologie is een van de grootste veranderkrachten van deze tijd. Als je ziet wat er in een aantal decennia allemaal veranderd is in de wereld, dan is een heel groot deel daardoor door digitalisering gekomen. We leven anders, we communiceren anders. De overheid gaat heel anders met burgers om, omdat ze allerlei data over burgers verzamelen. Dus er zijn allerlei vraagstukken door digitalisering gekomen, politieke vraagstukken, waar nog geen goed antwoord op gekomen is. Nou, de Kamer heeft nu wel een commissie Digitale Zaken. Maar er moet ook een minister komen die gewoon de grote vraagstukken op het gebied van digitalisering daar een soort van regisseur op wordt. Ja, en u bent 11 jaar Kamerlid geweest. Is uw indruk dat er ook echt een minister voor digitale zaken gaat komen? Nou ja, ik heb goede hoop. Kijk, ik ben nu oud-Kamerlid en ik hoor nog wel eens wat. Maar ik kan hier nog geen duidelijkheid over geven. Nee? Dus ik blijf maar benadrukken hoe belangrijk het is dat er... ik vind wel, er komen 20 ministers. Dat is veel meer dan we nu hebben. Digitalisering is een van de allerbelangrijkste onderwerpen die er op dit moment is. In Europa heeft een van de zwaarste eurocommissarissen heeft die portefeuille. Dus ik zou het een enorm teleurstellende en gemiste kans vinden als Nederland geen minister van Digitale Zaken krijgt. Maar ja, er wordt altijd ook heel moeilijk over gedaan. Hè? Een nieuwe minister, een nieuw ministerie, dat wordt altijd heel ingewikkeld gevonden. Dus ja, en er zijn ook al andere onderwerpen waar ook een nieuwe minister voor komt. Dus ik denk dat het nog even duimen wordt de komende dagen. Maar het is toch eigenlijk ook een beetje gênant dat er überhaupt moet komen? Ik bedoel, als je kijkt naar al die mislukte ICT-projecten, GGD, nou ja, noem maar op. Dat had toch gewoon allang op orde moeten zijn? Hoe kan het nou dat al zo lang een ondergeschoven kindje is? Nou, het is de ICT-projecten die heel veel geld kosten of een datalek bij de GGD is natuurlijk weer een heel ander vraagstuk dan bijvoorbeeld de macht van de grote techreuzen als Facebook en Google of de veiligheid van onze digitale infrastructuur en alle digitale systemen in ziekenhuizen. Dus het is een heel breed onderwerp, bedoel ik eigenlijk te zeggen. En daardoor is het ook niet makkelijk om het allemaal in één keer goed te doen. En het is een nieuw onderwerp en het is ook nog eens best wel complex. Dus politici bijten eigenlijk al decennia hun tanden erop stuk. Het heeft ook heel lang te weinig aandacht gekregen, dus ook te weinig kennis. Langzaam maar zeker wordt het beter. Maar er moeten nu ook politieke keuzes gemaakt gaan worden. En daar heb je volgens mij ook echt een bewindspersoon voor nodig. Iemand die ook zegt, nou, bijvoorbeeld de keuze tussen hoeveel veiligheid en hoeveel privacy we willen. Of hoe ver gaan we in het beveiligen van onze digitale infrastructuur. Dat soort vragen moeten nu beantwoord gaan worden. Ja, u zegt nieuw. Ja, dat is maar relatief natuurlijk hoe je ernaar kijkt, dat onderwerp. Wat moet die minister concreet gaan doen? Een van de onderwerpen die, waarvan ik denk dat die minister echt zou kunnen oppakken is de manier waarop de overheid via algoritmes en data en gezichtsherkenningscamera's de hele tijd burgers in de gaten houdt. En welke ethische vragen daarbij horen. De toeslagenaffaire is een voorbeeld van iets waarbij het heel erg misgegaan is, omdat de overheid met digitale middelen onder de huid van die burger kroop. Nou, ik vind dat de minister van Digitale Zaken daarover na moet denken. Dus, dat is een kant die te maken heeft met de data. Ja. Maar aan de andere kant kun je ook nadenken over de innovatiekracht van Nederland ten opzichte van landen als China, de VS, maar bijvoorbeeld ook Israël, het Verenigd Koninkrijk. Hoe krachtig zijn wij in staat om met digitale technologie onze economische positie goed te houden? Dat soort vraagstukken zou die minister zich moeten mee bezighouden. Dus ik denk strategische hoofdlijnen. Ja. En als het dan weer concreter wordt, kan het naar de vakdepartementen. Dus wat u betreft komt hij er. Er zijn ook politici die kanttekeningen plaatsen bij een aparte minister. Zo ook Renske Leijten, voorzitter van de Kamercommissie Digitale Zaken. Het ligt er heel erg aan wat zo'n minister dan kan en mag en welk mandaat hij heeft. Krijgt die echt de sleutels in handen om overal te zeggen hoe het moet en hoe het kan, dan zou dat best een meerwaarde kunnen zijn. Groot risico is dat dan alle andere ministeries zeggen, oh, daar is toch een minister voor, wij hoeven ons niet meer verantwoordelijk te voelen. Wat je ook een risico is dat je een minister krijgt voor schone schijn, die er niet over gaat. En dat hebben we in het verleden wel eens gezien met bijvoorbeeld de minister voor Jeugd en Gezin. Als je daar dan een debat mee voerde, dan ging je er eigenlijk niet over. Dan moest je toch nog weer bij justitie of toch nog weer bij volksgezondheid zijn. Ja, Kees, het laatste wat we in dit land nodig hebben is een minister voor schone schijn. Ja, nee, daar ben ik ook helemaal mee eens. En die ministers zijn er in het verleden inderdaad geweest. Maar dit thema is dusdanig concreet en groot dat ik denk schone schijn denk ik niet aan de orde is. Maar versnippering en versplintering, dat is nu het probleem. Dus je ziet dat over de grote onderwerpen dan door verschillende Kamercommissies en verschillende bewindspersonen deelacties werden gepleegd, maar dat er niet een duidelijk samenhangend geheel was, bijvoorbeeld op het gebied van 5G, hè, de nieuwe generatie mobiel internet. Wat mag een Chinees bedrijf in Nederland? Hoe slecht of goed is het voor de gezondheid? Hoe belangrijk is het voor onze economie? Allemaal verschillende invalshoeken bij dat onderwerp 5G. Maar die kwamen nooit samen, omdat het versplinterd en verbrokkeld werd behandeld door verschillende Kamerleden. Of zij moet die versplintering gaan oplossen. U heeft al meerdere keren aangegeven het zelf niet te willen doen. U bent ook weg, u heeft uw eigen bedrijf. Wie gaat het wel doen? Zeker. Namen en rugnummers. Nou, ik ben blij dat u me niet die vraag stelt, want dan zou ik weer moeten zeggen dat ik het echt niet ga doen. Ik zou het heel leuk vinden als iemand als Marleen Stikker de vinger op zou steken. Marietje Schaken misschien. Inge Philips. Ik heb de afgelopen tijd in mijn contact met allerlei mensen in het digitale dossier heb ik heel veel goede mensen gesproken. En toevallig zijn dit drie vrouwen. Dus ja, waarom niet? Nou, we schrijven even mee. Er zijn vast ook wel mannen hoor die het zouden kunnen. Maar het moet iemand zijn die politiek begrijpt en digitaal begrijpt. Ja, ik denk dat vrouw dan belangrijker. Politiek of digitaal? Nou ja, uiteindelijk moet je de inhoud kennen. Moet je begrijpen wat digitalisering doet met de samenleving. Moet je begrijpen dat technologie ongelooflijk veel impact heeft. Dus je moet inhoudelijk echt, dus mijn antwoord, ja-nee antwoord is dan technologie. Maar wat ik in het verleden vaak gezien heb, ook op andere dossiers, is dat mensen met heel veel inhoud, maar zonder het geduld om die Haagse slangenkuil en die politieke processen een beetje door te komen, dat die dan toch vastlopen. Dus je moet wel snappen hoe de besluitvorming in de Tweede Kamer tot stand komt, allebei, om effectief te kunnen zijn. Allebei is handig. 60-40, 55-45, zoiets. Ja, dat is een beetje een D66 antwoord misschien. Maar goed. En nou heeft u aan onze redacteur verteld dat als die minister er niet komt, dat u dan uw schoen gaat gooien naar de tv. Dus ik wil graag voorstellen dat u daar dan een filmpje van maakt en dat weer aan ons toestuurt. Kunnen die we dat viral gaan weer bekijken. Ja, volgende week. Dat heb ik inderdaad gezegd. Nou. Dat zal ik inderdaad ook doen, maar ik hoop dat het niet nodig is. Heel graag. Volgende week weten we vermoedelijk meer. Met dank aan Kees Verhoeven, voormalig Kamerlid van D66. Gaan we snel handballen. Richard van der Made, WK handbal. Laatste 5 minuten waren net ingegaan. Hoe gaat het? Ja, Nederland staat met 1 goal verschil voor. We zitten in de laatste seconde. Angela Malenstein vanuit de rechterhoek. Een paar dagen geleden pas in Spanje gearriveerd na een coronabesmetting. Daardoor bleef ze achter in Nederland. Ze is ervaren, ze is erin gekomen. En vanuit de rechterhoek maakt ze misschien wel een cruciale goal. 35 seconden nog te spelen in Spanje op het wereldkampioenschap, waar Oranje zijn wereldtitel verdedigt. 30 seconden nog te spelen en Nederland staat voor met 31-30. Daar is de kans vanuit de hoek en daar is ook de save. Een hele belangrijke, zeg, van Tess Wester, die in de competitie speelt in Roemenië. Dat zal haar goed doen. De schreeuw natuurlijk, waar Wester onbekend staat. En dan heeft Nederland de bal met nog 15 seconden. En weten we ook dat Nederland deze wedstrijd gaat winnen, want dit geeft Oranje natuurlijk niet meer weg. En dan komen er 2 punten bij in deze eerste cruciale wedstrijd in de hoofdronde. Er komt nog een time-out aangevraagd door Thijs de Man. Zat er nog eentje op zak in de laatste 8 seconden. Maar ik kan u alvast vertellen dat Nederland dit natuurlijk in balbezit niet meer gaat weggeven. Dat Nederland gaat winnen van Roemenië en komt op 5 punten. En daarmee komt Nederland dan ook bovenaan in de pool. Noorwegen moet nog wel spelen, heeft 1 puntje meer. Zweden moet ook nog spelen. Staat gelijk met Nederland met 3 punten. Met andere woorden, het gaat ook nog heel erg spannend worden, hoor. Misschien wordt het allemaal wel beslist wie naar de kwartfinales gaan op doelsaldo. Dat zou ook maar zo kunnen. En dan is het heel belangrijk geweest dat Nederland in de voorronde heel veel doelpunten heeft gemaakt tegen Puerto Rico en Zweden wat minder. Maar goed, dat is allemaal voor later. Zaterdag speelt Nederland nog tegen Kazachstan en maandag tegen grootmacht Noorwegen. Het kan zijn dat die wedstrijd dan niet meer van belang is, maar het kan ook wel zo zijn als het dan gaat om het doelsaldo. De laatste 5 seconden. Nederland staat voor. 1 goal verschil. Met dus die laatste treffer van Angela Malenstein. En nu is het even de kop erbij houden. 5 seconden nog. Even naar elkaar die bal overspelen. Offensieve dekking bij Roemenië. Nederland heeft de bal nog altijd. En dan is het afgelopen. Nederland wint van Roemenië met 31-30 in Spanje op het wereldkampioenschap. En met deze overwinning sluiten wij 1 vandaag af. Vanavond zijn we ook op tv om 17:15. En op deze zender kunt u nu luisteren naar Nieuws & Co. met Lara Rensen. Ik wens u nog een heel mooie avond. Afrotros, de omroep voor ons. Ze heet Gemmetje Victoria. En dat is me er eentje. 8 pleeggezinnen hadden hun tanden op haar stuk gebeten. Yvonne Kuls schreef een boek over haar. Yvonne Kuls zal er zijn. Als taalschat De Maanblaffers van Marten Toonder. Wonderlijk actueel. Verliezen? Niet doen hoor, tipte de trainer. Deze zin staat in het boek Het ergste moet nog komen van acteur, regisseur, radiomaker Pieter Bouwman. Leuk? Heel leuk. René Appel beschouwt de taal van de 2e genomineerde voor de titel Taalstaatmeester 2021. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar. Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk, Roos. Dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met 1 klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app.